Radio 1. Dielke Teertstra. Hele goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Ja, gletsjers, dat die over de hele wereld aan het smelten zijn, dat weten we. Maar het gaat harder dan we denken. Als de aarde binnen 80 jaar 1,5 graad is opgewarmd, zal in het meest optimistische scenario bijna de helft van al die gletsjers zijn verdwenen. Dat heeft grote gevolgen voor ons. En hij is intussen 75 jaar oud, maar nog steeds een rockbeest. Ik heb het over Iggy Pop. Vandaag is zijn nieuwe album uitgekomen en hij lijkt nog net zo fanatiek te zijn als in zijn beginjaren. Wat is toch zijn geheim? Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal, Sydney Dijkers. Oud en nieuw is rustiger verlopen dan voorgaande jaarwisselingen. Volgens de politie waren er minder incidenten. Wel zijn er meer mensen aangehouden. Het waren er in totaal 471. Ze waren dronken of veroorzaakten overlast in uitgaansgebieden. Het aantal is toegenomen doordat de afgelopen 2 jaar vanwege de lockdown veel minder mensen op straat waren. De daling in het aantal incidenten is lastiger te verklaren, zegt de politie. Het regenachtige weer aan het begin van de avond kan een rol hebben gespeeld. De wapenstilstand die gisteren door de Russische president Poetin werd aangekondigd is al snel geschonden. Het bestand ging vanochtend om 10 uur in, maar niet veel later was er al niets meer van te merken, zegt redacteur Christian Pauwen. De laatste berichten zijn dat er op verschillende plekken in Oekraïne nu ook weer het luchtalarm afgaat. Tegelijkertijd schrijven Russische media over Oekraïnse beschietingen langs het front sinds het ingaan van die wapenstilstand. Vooralsnog lijken alle tekenen op een voortduring van de strijd zoals we gewend zijn. Oekraïne noemde de eenzijdige wapenstilstand van Rusland hypocriet. Poetin wilde dat het staakt het vuren vanwege het orthodoxe kerstfeest morgen. Baggeraar Boskalis dreigt te vertrekken uit Nederland. Dat zei de topman van het grootste maritieme bedrijf van Nederland in Sven op 1. Peter Berdowski maakt zich zorgen over de invoering van een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen. Volgens de topman wordt het lastig om internationaal te werken binnen zo'n nieuwe wet. De laatste opgepakte verdachte in de zaak over de moord op Peter R. de Vries heeft de wapens opgehaald en die aan de uitvoerders gegeven. Volgens de OM is zijn DNA gevonden op de wapens die kort na de moord zijn gevonden in de vluchtauto. Bij een brand in een appartementencomplex in Amsterdam zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Een van hen heeft brandwonden opgelopen en moest naar het ziekenhuis. De brand begon op de 7e etage. Het nieuwbouwcomplex is afgelopen zomer pas opengegaan. Britse veteranen zijn boos en teleurgesteld over de onthulling van Prins Harry over zijn tijd in het Britse leger in Afghanistan. In zijn autobiografie, die volgende week uitkomt, biecht hij op dat hij 25 Taliban-strijders heeft gedood. Correspondent Arjan van der Horst. Dat doe je niet als militaire. Je loopt nooit te koop met de aantallen mensen die je hebt gedood. En je gaat al helemaal geen precieze aantallen noemen. Een voormalig officier die ook in Afghanistan had gediend, die zei vanochtend tegen Sky News: ja, je blijft je tegenstanders, je vijand, zelfs de Taliban, altijd als mensen zien. Zo worden wij nu eenmaal opgeleid. Harry zegt dat hij niet trots was op het doden van Taliban-strijders, maar dat hij zich er ook niet voor schaamde. Hij noemt de strijders slechte mensen die werden uitgeschakeld voordat ze goede mensen konden doden. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat later open dan gepland. De fietsers- en voetgangersbrug zou eigenlijk eind volgende week weer open gaan, maar die deadline wordt niet gehaald doordat de werkzaamheden ingewikkelder zijn dan gedacht. Ook het treinstation van Zoetermeer blijft langer dicht. De Nelson Mandela-brug werd begin vorige maand afgesloten vanwege instortingsgevaar. Er bleken scheuren in de constructie te zitten. Het weer, het is vrijwel overal droog nog, bij een graad of 11. Maar vanavond volgt er meer bewolking met af en toe wat motregen. Morgen start eerst nog droog met zon en af en toe ook wat wolken. In de avond gaat het weer regenen en dan wordt het 10 tot 12 graden. Gaan we naar de ANWB, daar zit Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, het is op zich is het niet zo heel erg druk op de weg, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken nu veel vertraging. Onder andere op de A2, eentje van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Het oponthoud is daar 20 minuten. Op de A7 Zaanstad-Horen, een half uur oponthoud tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht is juist de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Kost je ongeveer 3 kwartier. In dat geval kun je beter omrijden via knooppunt Zonzeel over de A59 en de A27. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Lunette moet je ook rekening houden met 40 minuten oponthoud. Ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. NHA thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. 10 jaar geleden stond ik hier onder 30 meter ijs. En precies op de plek waar je nu ziet, zie je überhaupt helemaal geen gletsjer meer. Dat is gewoon achter die rots verdwenen. Ja, echt heel bizar. Ja, hoort onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Bezocht vorig jaar deze gletsjer in Zwitserland. Naar nieuw onderzoek blijkt dat gletsjers wereldwijd nog sneller smelten dan we al dachten. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Want zelfs als het klimaatdoel van 1,5 graad opwarming uit het Parijsakkoord wordt gehaald, zal deze eeuw de helft van alle gletsjers smelten. En dat is dan nog het meest optimistische scenario. Blijkt uit een studie die verscheen in Science. Glacioloog Bas Altena, goedemiddag. Goedemiddag. U bestudeert zelf ook gletsjers, maar even voor de goede orde, u bent niet betrokken bij dit onderzoek. Maar toen u het zag, hierover las, wat dacht u? Een hele mooie studie. Ze hebben duidelijk uiteengezet wat we eigenlijk wisten. En ze hebben het eigenlijk nog scherper. We hebben nu een nog scherper beeld. Ja, dus u bent niet verrast door deze toch wel heftige informatie? Nee, ik ben niet verrast, maar ja, de boodschap blijft eigenlijk wel triest, nou, natuurlijk. Ja, die boodschap is dus dat in het meest optimistische scenario de helft van alle gletsjers binnen 80 jaar verdwijnt. Dat optimistische scenario is een opwarming van de aarde van 1,5 graad. Maar goed, daar liggen we helemaal niet op koers voor, want we liggen nog op meer dan 2 graden opwarming. Wat zou dat betekenen? Ja, veel meer gletsjers weg. Ja. Ja. Want we hebben het dus over de helft, maar hoeveel bij 1,5 graad, maar hoeveel moet ik dan aan denken als we zo doorgaan? Voor de Alpen is dat 90%. Zo, dat is 90%, dat is bijna ongelooflijk, toch zoveel? Ja, zeker. Ja. En wat deze studie heeft gedaan, heeft het niet alleen voor de Alpen gedaan, maar eigenlijk mondiaal, dus voor alle regio's. En dan kom je op dit cijfer uit. Ja, want kunt u iets vertellen over hoe de wetenschappers aan deze cijfers zijn gekomen? Ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan is dat ze satellietgegevens hebben gebruikt van de afgelopen 40 jaar. En dan hebben ze niet naar één of een honderdtal gletsjers gekeken, maar ze hebben echt de 200.000 gletsjers die er zijn in de wereld, die hebben ze over die 40 jaar hebben ze bekeken. En die data hebben ze ingevoerd in computermodellen. En hebben ze voor iedere gletsjer iedere 200.000 gletsjers hebben ze dan uitgerekend van wat zal het gaan doen onder de verschillende scenario's. Dus er zijn verschillende scenario's in 2100 die we kunnen nemen. Van 1,5 graad of hoger. Mm-hmm. En wat dan uiteindelijk zal gebeuren met die hooggebergde gletsjers. En als die smelten of uiteindelijk dus verdwijnen, wat betekent dat? Wat zijn de gevolgen als er zoveel gletsjers smelten? Ja, over het algemeen zal het vooral veel impact hebben voor overal in de wereld waar behoefte is aan water. En er is veel behoefte aan water. Of eigenlijk, je zou gletsjers kunnen zien als een reservoir. Mm-hmm. Een natuurlijk reservoir voor water. Een stuwdam. En als er dus in de nazomer, als alle sneeuw is gesmolten, als er dan in de nazomer het ijs begint te smelten, dan kan je dat water heel goed gebruiken voor irrigatie. Dus eigenlijk grote gebieden die aan de voet liggen van gebergtes, die gebruiken dat smeltwater voor hun irrigatie. Die zijn afhankelijk daarvan? Die zijn daarvan afhankelijk. Dus die natuurlijke hulpbron, die zijn voor sommige gebieden, is die eigenlijk al minder en minder aan het worden. Ja. En voor anderen zal het iets langer duren. Maar dat hebben we dus nu, of dat hebben de auteurs hebben dat nu goed uiteengezet. Ja. Daar dan dus minder water voor die mensen die daarbij een gletsjer wonen. Maar smeltend ijs betekent ook ergens anders meer water, denk ik. Ja, maar dit zijn de gletsjers, of de hooggebergde gletsjers. Dit zijn niet. Dit is geen studie voor Groenland of Antarctica. Mm-hmm. Ik denk als alle gletsjers wegsmelten, dan zit je eigenlijk onder een meter. Maar Groenland en Antarctica, daar zit veel meer ijs. En dus ook veel meer potentie om de zeespiegel te doen laten stijgen. Ja, ja. Dus deze studie is eigenlijk veel meer voor lokale. Lokale, dat zijn dus hele regio's, bepaalde landen. Die daarvan afhankelijk zijn. Ja. Dus het zal daarvoor voor spanningen gaan zorgen. Ja. Wat kunnen we doen om die gletsjers te behouden? Ja, wat eigenlijk de auteurs heel duidelijk zeggen. Er is een hele sterke relatie tussen wat we doen met welke temperatuur eigenlijk correspondeert met welk gletsjerverlies. Dus het enige wat we kunnen doen is die temperatuur naar beneden toe. En het makkelijkste is door fossiele brandstof om die uitstoot gewoon te verminderen. Ja, en dan kunnen we dan het tij nog keren? Het is in ieder geval bijvoorbeeld bij die Alpen, die 50%. Het is gewoon een trein die al gaat, die dendert al door. En we kunnen hier en daar natuurlijk wel van wissel veranderen. Maar we komen in ieder geval al bij die 50%. Ja, ja. Dat is een droevige boodschap, maar laten we wel proberen om dus met elkaar die wissel te veranderen. Ik bedoel, aan de andere kant geeft de studie ook aan dat als we echt hiervoor gaan, ik bedoel, al het verschil tussen 2 graden wat nu is afgesproken en de ambitie van 1,5, dat daar zelfs echt ook nog heel veel te winnen is. En ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Ja. Maar goed, misschien dat mensen daar anders over denken. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Maar ik denk dat u heel duidelijk heeft gemaakt waarom het in uw ogen belangrijk is om hier voor in actie te komen. Dank u wel, glacioloog Bas Altena. De wapenstilstand die gisteren door de Russische president Poetin werd aangekondigd is vandaag alweer meteen geschonden. Onder meer in de oostelijke stad Bakhmut waren er over en weer beschietingen. Die wapenstilstand ging volgens het Russische ministerie vanochtend om 10 uur in. Met mij in de studio is buitenlandredacteur Christian Pauwen. Christian, was je verrast? Nee, absoluut niet. We gingen natuurlijk heel erg kijken vandaag of we iets van veranderingen konden zien langs dat gigantische front in het oosten van Oekraïne. Het begon al vlak voor het ingaan van de wapenstilstand met de beschietingen op Gerson. Dat was een soort voorbode. Toen het bestand eenmaal inging, hoorden we in ieder geval al snel over Oekraïnse beschietingen op Russische posities. Daar pakte de Russische media natuurlijk meteen mee uit om te laten zien. Kijk, wij willen wel, maar zij niet. Daarna kwamen er berichten van van sirenes door heel Oekraïne. En inderdaad, inmiddels is ook wel duidelijk dat rond plekken als Bachmoed gewoon echt overweer geschoten wordt. Ja. Precies zoals de lijn van verwachting, lijn der verwachting. Omdat niemand deze aangekondigde wapenstilstand van Rusland toch echt serieus nam. Nee, eenzijdig. Dus heeft Oekraïne nog, behalve met beschietingen, dus daarop gereageerd? Nou, vanaf het begin af aan werd dit hele voorstel van Poetin afgewezen als een eigenlijk een beetje een soort cynisch plan van Rusland om eventueel tactisch gewin op korte termijn even de troepen wat rust te geven. En zodat de Russen zouden kunnen hergroeperen om beter aanvallen te kunnen uitvoeren. Al zeg maar in het geval dat Oekraïne mee zou gaan met deze wapenstilstand. Maar iedereen kon natuurlijk wel invullen dat Oekraïne daar nooit mee akkoord zou gaan. En ook in dat geval, hoor je dan vanuit Oekraïne, is dit voor Poetin een manier om tegen de eigen bevolking te zeggen, Oekraïne wil door met vechten, zelfs op deze hele belangrijke, bijzondere christelijke feestdag. Ja. Dus die reacties die blijven staan. Je hoort ook zeker vandaag de geluiden vanuit Oekraïne dat er geen enkel vertrouwen was dat het ook maar enigszins beter zal zijn vandaag en morgen. En dat de Russen zich aan hun belofte zouden houden. Zeker nu Oekraïne ook zelf niet meedoet. Nee. Ja. Wat vinden ze in Rusland eigenlijk van het voorstel van Poetin, het idee van Poetin? Nou, er is waarschijnlijk wel met wat verrassing ook op gereageerd. Of mensen zullen waarschijnlijk ook wel verrast zijn, omdat eerder het Kremlin nog echt heeft gezegd dat er geen bestand zou komen rond kerst. En nu na die oproep van de Russische patriarch ging Poetin toch mee met een aankondiging van een bestand. We weten niet of dat een soort van vooraf afgesproken plan was, hè, tussen die patriarch en Poetin. Dat zou heel goed kunnen dat ze samen hebben gezegd van nou, dat gaan we zo nu naar buiten brengen, dat we een bestand willen. Dus dat wel verrassing. En een gedeelte zal het een mooi symbool vinden. Een gedeelte dat meegaat met het narratief van Kremlin. Maar we horen ook wel de afgelopen dag best wel wat scherpe kritiek. Vooral van de hardere nationalistische vleugel. De bloggers, militaire bloggers. Die dit toch ook wel zien als een ontzettend zwakte bot. Want met de Oekraïners en met het Westen valt niet te praten. En wij moeten erop en erover. En geen bestand voor Oekraïne. Ook niet op deze kerstdag. En die zien het dus toch een beetje als een zwakte pot van Poetin. Ja. Dankjewel, buitenlandredacteur Christian Pauwen. Helene de Geest, zijn de ongelukken nog steeds de grootste bron van vertraging op de weg? Ja, dat zijn eigenlijk ook de enige bronnen van vertraging. Op de A27 heb je nu de meeste vertraging, van Gorinchem naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een file van 10 kilometer door een aanrijding. De vertraging is 25 minuten, is daar een auto over de kop gevlogen. De rechte rijstrook is dicht. Ander nieuws dan. In Amsterdam-Zuidoost is in de namiddag iemand neergeschoten. Volgens AT5 werd het slachtoffer in zijn been geraakt en is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Schutter is gevlucht. Volgens een woordvoerder zet de politie alles op alles om de dader te vinden. In België, Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de apothekerschappen er vol mee. De 4-in-1 zelftest. Daarmee kan je in één keer zien of je bent besmet met het corona, het RS of het griepvirus. Volgens RTL Nieuws ligt deze combinatietest al sinds eind december in de winkel. In Nederland is er volgens apothekersgroothandels nog geen vraag naar. En Daley Blind, die naar Bayern München is vertrokken, nam onlangs op Sportcomplex De Toekomst afscheid van zijn teamgenoten bij Ajax. Maar hij zocht coach Alfred Schreuder daarbij niet op. Coach van Ajax wilde tijdens een persconferentie in eerste instantie niet ingaan op de vraag of Blind is vertrokken of dat Ajax van de voetballer af wilde. Maar een paar momenten later zei hij er toch iets over. Kijk, wij willen ook gewoon graag verder. Ik heb de laatste weken daarin andere keuzes gemaakt, dus dat heeft misschien wel het proces iets versneld. Blind en Schreuder spraken elkaar niet meer sinds de wedstrijd FC Emmen-Ajax. En die was al op 12 november. Zometeen gaan we praten over de godfather van de punk, Iggy Pop. Hij heeft een nieuw album uit. En Frenzy is een van de nummers op het album. Daar gaan we nu naar luisteren. Shots in the sea, y'all waiting on me. I'm in a frenzy. You Frenzy was dat. Ik zit er wel van te genieten, hoor. Openingsnummer van het nieuwe album van Iggy Pop. En daar ga ik over praten met Jaap Boots. Zanger, dichter, schrijver, oud-VPRO-presentator. Ook fan van Iggy Pop. Goedemiddag. Hey, hallo. Ja, hij is er niet echt rustig op geworden, hè, op zijn oude dag. Nee, kan je wel zeggen. Deze spat er echt wel flink uit, ja. Ja, ik zat even mee te luisteren. Ik hoorde op een gegeven moment... Give me a try before I fucking die. My mind is on fire when I ought to retire. Wat doet dit met jou als je dat hoort? Ja, wat doet dit met mij? Nou ja, het is altijd goed om te weten dat de X-ter, de oude Iggy Pop op 75-jarige leeftijd gewoon nog steeds de kont tegen de krip gooit en zegt van... weet je wat... die rollator, laat me even staan. Ik knal er gewoon nog één keer vol in. Ja. En dat is, dat is altijd verheugend nieuws natuurlijk. Als de godfather of punk, zeg maar op 75-jarige leeftijd... eigenlijk laat zien van... jongens, hoezo rollator, hoezo retirement, hoezo rustig aandoen? Gewoon nog één keer knallen. Ja, ja. Ik zag hem zelf een paar jaar geleden op Lowlands was dat. En ik was enorm onder de indruk van... de energie, nou juist die houding wat je zegt... van ik knal gewoon nog even lekker door. Dat lichaam heeft hij natuurlijk ook wat echt indruk maakt. Is dat ook voor jou wat hem zo bijzonder maakt? Nou, dat lichaam is natuurlijk op zich bijzonder. Dat ziet er bijna uit als een soort gelooide olifantenhuid inmiddels. Ja. En die lange haren die hij heeft... dat ziet er natuurlijk altijd uit als een soort Samson of zo, weet je wel. En hij gooit zich altijd helemaal in de strijd... En hij loopt, omdat hij natuurlijk een blessure aan zijn heup heeft gekregen ooit... loopt hij niet helemaal goed meer. Maar hij weet dan toch als een soort klokkenluider van de Notre Dame... nog met enorm veel charme over dat podium te strompelen... en soms zelfs nog het publiek in te duiken. Maar ik vind eigenlijk dat vind ik eigenlijk niet het meest inspirerende van hem. Ik vind het eigenlijk het inspirerendste aan hem is dat hij laat zien... ook vooral in deze beetje gladgestreken tijd, hè, waarin we... graag selfies van ons nemen terwijl we in Dubai op vakantie zijn... of dat we, waarin alles perfect moet zijn... waarin influencers de hele laten zien van hoe mooi het allemaal is... dat er iemand is die gewoon zegt van, we flikken toch allemaal op, weet je wel. Dit is wat er echt toe doet, dit is waar het echt om gaat. En niet alles is mooi en ik ben soms ook gewoon ontzettend boos... en dan wil ik keihard gillen... fuck jou, fuck dit, enzovoort. Zoals hij net deed in dat nummer Frenzy. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk dat hij sneed als Godfather of Punk... bij de Stooges is hij natuurlijk de inspiratiebron geworden... voor veel punks. En met die punkmentaliteit is hij eigenlijk altijd... door die bullshit heen gesneden... die zoveel van het showbiz-leven en ook het leven inmiddels daarbuiten... kenmerkt. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Ja. Dat inspireert mij ook. Ja, en doet hij dat nog steeds, denk je? Zie je dat ook nu nog bij artiesten bijvoorbeeld? Inspireren? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, joh. Er is natuurlijk een gigantische hoeveelheid artiesten... die schatplichtig zijn aan Iggy Pop. En dat zijn niet alleen maar, zeg maar, punks. Hè. Hij heeft een nummer op zijn nieuwe plaat, dat heet Neopunk. Dat is een beetje parodie op punkbandjes van nu. Want er zijn een paar punkgolven geweest na de eerste punkgolf. Maar bijvoorbeeld ook een artiest die door heel veel mensen inmiddels is omarmd... Nick Cave... Dat is een enorme grote fan van Iggy Pop. Die is eigenlijk zo begonnen. En zo heeft hij overal zijn sporen nagelaten. Ja. En ik denk eigenlijk misschien vooral niet altijd muzikaal. Hè? Zo van dat je op zo'n keihard rockende manier... op een eigenlijk een vrij simpele, logge manier rock'n'roll kunt maken. Maar vooral met een soort mentaliteit. Zo van, fuck it, ik doe dit gewoon. Ja. Oh, is er publiek? Kan ik erin springen? Ik spring er gewoon in. Oh, vinden mensen het raar als ik een plaat in het Frans ga maken? Oh, dat ga ik dan gewoon lekker wel doen. Ja, ja. Dat vind ik mooi. Ja, zeker. Maar hij is tegelijkertijd nu dus 75. En dan kan je wel denken, ik wil het allemaal nog doen. Maar kan dat ook nog? Ik bedoel, hij gaat ook weer toeren. Hoe hou je dat vol? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat een van zijn geheimen... dat zegt hij ook zelf in diverse interviews ook die nu weer zijn... hij heeft om te beginnen een ijzeren constitutie... Maar hij heeft na zijn wilde jaren met veel heroïne en andere drugs en drank, heeft hij op een gegeven moment een soort clean-up act gehad. Hij drinkt geloof ik nu alleen nog maar rode wijn. En zijn geheim, en ook mijn geheim moet ik zeggen, Dieuke, is Tai Chi. Oh ja? Hij is met Tai Chi begonnen. En dat heeft hem heel erg fit gehouden. Dat claimt hij zelf ook altijd. Hij zwemt nog veel. Hij woont in Miami, Florida. Hij trekt elke dag naar verluid nog wat baantjes. Hij doet veel sit-ups. En ik denk dat hij eigenlijk, weet je wel, met yoghurt, met walnoten, s'ochtends en noten, gewoon eigenlijk een heel gezond leven leidt. Ja. En ik denk dat een ander ding wat hij heel verstandig doet, is dat hij kiest zijn projecten volgens mij heel handig uit en bewaart dan. Hij gaat zuinig om met zijn energie keuzes, en bewaart die voor het moment dat het moet. Ja, op het podium bijvoorbeeld. Nou, en dan kan je dus dit afleveren op je 75ste. Lekker luisteren dus naar dat nieuwe album van Iggy Pop. Dankjewel, Boots. Fijn om hier even met jou over te praten. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland America Line. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland America Line. Met wie anders? In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Sydney Dijkers. Baggeraar Boskalis dreigt te vertrekken uit Nederland, zei de topman van het grootste maritieme bedrijf van Nederland in Sven op 1. Peter Badowski maakt zich zorgen over de invoering van een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen. Volgens de topman wordt het lastig om internationaal te werken binnen zo'n nieuwe wet. De afgelopen jaarwisseling telde de politie minder incidenten dan de jaarwisselingen daarvoor. Volgens de politie werden er wel meer mensen aangehouden. Het aantal is toegenomen doordat er de afgelopen 2 jaar vanwege de lockdown veel minder mensen op straat waren. De daling in het aantal incidenten is lastiger te verklaren, zegt de politie. De VS heeft nieuwe sancties opgelegd aan leveranciers van Iraanse drones die Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne. De sancties zijn gericht aan 6 leidinggevende en bestuursleden van een fabrikant die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de productie van de drones. De reparatie van de Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat langer duren omdat de werkzaamheden ingewikkelder zijn dan gedacht. Eigenlijk zou de fietsers- en voetgangersbrug eind volgende week weer opengaan. Wanneer de klus nu klaar is, is niet duidelijk. Ook het treinstation van Zoetermeer blijft langer dicht. Dankjewel, Sydney. Gaan we naar de ANWB, naar Helene. Ja, het is rustig, hè, op de weg. Ja, zeker. En alle ongelukken zijn inmiddels ook van de weg. Het is alleen de nasleep daarvan die nog voor vertraging zorgt. Op de A7 bijvoorbeeld, van Zaanstad naar Hoorn, bij de afrit A van Hoorn, 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht ook 10 minuten vertraging door een eerder ongeluk. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Houten. Daar heb je ook nog wel 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is hier aangeschoven voor de uitgebreide weersverwachting Gerrit Hiemstra. Gerrit, ja, ik wil het eigenlijk eerst nog eventjes met jou hebben over gletsjers. Ik sprak net met glacioloog Bas Altena en dat ging over een nieuwe studie. Dat zelfs als het klimaatdoel van 1,5 graad opwarming wordt gehaald, de helft van alle gletsjers verdwijnt. Ja, ik wil zo graag iets doen, maar wat kunnen we doen? Ja, het gaat natuurlijk om de emissie van onze broeikasgassen. Want dat is natuurlijk de oorzaak. We verbranden fossiele brandstoffen en daar komt CO2 bij vrij. En ook vooral in de landbouw in Nederland komt heel veel methaan en lachgas de atmosfeer in. En als we er iets aan willen doen, ja, dan zullen we vooral daar wat aan moeten doen. En dat betekent dat we moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. En ook in de landbouw zal er heel veel moeten gebeuren om die emissie van die andere type gassen ook terug te brengen. En natuurlijk moet dat in een breder verband. Hè? Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld moet dat gaan gebeuren. Ja. Nog veel werk daar te verzetten. Zeker, ja. Om een beetje een bruggetje te maken naar het weer van nu. Ja. Het is nu natuurlijk ook erg zacht. En ja, dat is ook iets wat we natuurlijk steeds vaker zien. En ook de komende dagen blijft de temperatuur hoog. De gemiddelde temperatuur is nu zo'n 6 graden. Maar vandaag zaten we op zo'n 10 tot 13 graden als maximumwaarde. Het gaat vannacht wat regenen, vanavond en vannacht. Vanuit het zuidwesten gaat dat gebeuren. Wat motregen en wat lichte regen. Er trekt een warmtefront over. En ook vannacht is het daardoor uitermate zacht, met minimumtemperaturen van 6 graden in het noordoosten tot 10 in het zuidwesten. En morgen is het dan overdag meest droog. Dan is die motregen vertrokken naar het noordoosten. Er is wel veel bewolking morgen. Een beetje opklaringen zullen er zijn. Maar vanaf een uur of 3 'smiddags gaat het dan vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Maximumtemperatuur die komt uit zo'n 10 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige, aan de kust krachtige zuidenwind. En zondag is vrijwel een kopie. Overdag redelijk droog, maar vooral 'smiddags vanuit het zuidwesten en westen weer regen. Het wordt een graad of 10 en dat is dus nog steeds aan de zachte kant. En ook na het weekend wisselvallig en zeer zacht. Iedere dag wel kans op regen. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Hockney's Eye, nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tijlersmuseum.nl. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. De Stamhouder. De gloednieuwe Afrotros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, we beginnen eventjes dit half uur met schaatsen. We gaan even naar Hamar, naar Sebastian Timmerman. Want daar is de EK Sprint voor de vrouwen net begonnen. In het Viking Chipet in Hamar inderdaad. De Olympische baan van 1994. Dus volgend jaar alweer 30 jaar geleden. Daar vindt dit evenement plaats. Vierde editie van het Europees Kampioenschap Sprint. Het EK Allround dat morgen begint. Dat kent een hele lange traditie. Dat is anders met het EK Sprint. Dat is een aantal jaar geleden bedacht door de Internationale Schaatsunie ISU. Eerste titel ging naar Karolina Erbanova uit Tsjechië. Die is inmiddels gestopt. Daarna Vanessa Hertz ook. Die doet nog steeds mee. En twee jaar geleden ging de titel in Ereveen naar Jutta Leerdam. En dat is ook de grote favoriete voor dit toernooi. Want Leerdam is bezig aan een geweldig seizoen. Overal waar ze start, daar wint ze eigenlijk. Daar komt het in het kort op neer. En ze steelt ook vaak naast het ijs op al tal van manieren nog de show. Jutta Leerdam begint dadelijk in de voorlaatste rit aan dit EK-sprint. Over voorlaatste rit van de 500 meter tegen Femke Kok. En in de laatste rit komt de derde Nederlandse in actie. En dat is Marit Vledeges. En wij spreken jou dus zo meteen nog. Sebastiaan, dankjewel. Patiënten met een darmziekte krijgen in het UMC Groningen voortaan zelf testen mee naar huis. En zo kunnen ze zelf hun ziekte in de gaten houden. Voor kinderen waren die zelftesten al ingevoerd en nu volgen dus ook de volwassenen. Patrick van Reenen is kinderarts gespecialiseerd in maag, lever en darmziekte in het UMC in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. We kennen de zelftest natuurlijk nu allemaal na corona, van de coronatest. Maar wat is dit voor test? Precies hetzelfde. Oh ja? Het enige verschil is dat je het stokje niet in je neus stopt, maar in de ontlasting. En vervolgens komt het in een stukje vloeistof terecht. En dat druppel je op een cassette, net als bij een coronatest. En dan vervolgens ontstaan er twee streepjes. Sowieso bij deze test twee. Bij de coronatest is het zo dat als je twee streepjes hebt, dan heb je corona. Mm-hmm. In dit geval zijn de twee streepjes verschillend van intensiteit. En maak je met een smartphone een foto van die streepjes. En dan kun je de concentratie van een ontstekingseiwit meten. En daar is het verschil. Ja. En kan je dat dan vervolgens als patiënt zelf beoordelen wat dat betekent? Of kijkt daar dan nog een arts naar? Nou, de app die je op je smartphone hebt, die helpt mee. Als de concentratie van dat ontstekingseiwit laag is, krijg je een groene kleur in beeld. En bij een sterk verhoogde waarde een rode kleur. En dan vervolgens gaat er een systeem lopen. Als het een te hoge waarde is, dan neemt het ziekenhuis zelf contact op met de patiënt. Er moet iets gebeuren. Ja. En bij groen is het een geruststellend bericht. Dat klinkt heel simpel en ook heel prettig voor patiënten. Ervaren die het ook zo? Ja, dat klopt. De meesten vinden dit heel prettig. De consequentie is dat ze heel snel zelf al een uitslag hebben. Als ze zich niet goed voelen, doen ze de test iets eerder dan gepland. En dan kunnen ze zien of het mis is of dat het eigenlijk wel meevalt. En een andere consequentie is dat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Ja. Minder, betekent het ook minder invasieve onderzoeken? Nou, dat zou het theoretisch wel kunnen betekenen. Bij de kinderen is het zo dat ze regelmatig zo'n poeptest doen. En op het moment dat je vanuit een rustige situatie ziet dat die waardes wat gaan stijgen, dan kunnen we de behandeling aanpassen om te voorkomen dat het echt uit de hand gaat lopen. En dus heb je dan geen scopie nodig. Ja. En een scopie is zo'n invasief onderzoek waar heel veel patiënten een enorme hekel aan hebben. En hoe is het voor u als arts? Nou, voor ons heeft het ook wel consequenties. In de eerste plaats zullen we meer contacten online hebben. Dat is aan de ene kant een voordeel, want je kunt het sneller doen, maar we moeten nog steeds veel tijd in investeren. En het aantal patiënten op de polykliniek neemt af. En eigenlijk verandert het soort patiënten op de polykliniek. Ja. Want de patiënten die helemaal onder controle zijn, die kunnen gewoon thuis blijven. Terwijl de patiënten die de aandacht nodig hebben, juist eerder kunnen komen. Ja, nou hadden we het net al over de coronatest. Dit is dus een test voor welke darmziekte gaat het precies om? Ja, het gaat over IBD. Dat is een afkorting voor Inflammatory Bowel Diseases. En in het Nederlands is de beste vertaling chronische darmontsteking. Mm-hmm. En dan hebben we het over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ja. Nou ja, voor die dus. En ik hoorde net even in het nieuwsblokje al dat er ook een combinatietest nu is. In ieder geval in het buitenland in de apotheek voor RS, corona en griep. Denkt u? Zijn de zelftesten, of ja, die zijn dus met een opmars bezig. Gaan we daar steeds meer mee werken, denkt u? Absoluut. Ja. Het is denk ik voor de patiënt makkelijk. Het zijn hele eenvoudige testen. Ze zijn nu nog best prijzig, maar ze zullen ook steeds goedkoper worden. Dat heb je al wel gezien met de coronatest. Die zijn nu echt voor een dubbeltje te koop zo ongeveer. Mm-hmm. En het is zowel voor de patiënt als voor de dokter een enorme vooruitgang. Ja. Dank voor dit gesprek, kinderarts Patrick van Reenen van het UMC Groningen. Ready. Ja, en wij gaan naar Hamar, naar Sebastian Timmerman. Hoe is het daar? Daar gaan we dat geluid dadelijk horen, dat ready van de starter. Ja. Hoor maar, daar hoort u hem op de achtergrond voor de rit nummer 6 van Martine Riepsroet. Die komt uit Noorwegen. En de Poolse Angelika Wojcik. Die zijn nu begonnen aan hun Europees kampioenschap sprint. Dit is dus de 6e van 8 ritten op de 500 meter. Het EK sprint is de meerkamp. 2 keer 500 meter, vandaag eentje, morgen eentje. En 2 keer de 1000 meter, vanavond eentje. En dan morgenmiddag ook eentje. En dan weten we wie dit Europees kampioenschap op haar naam heeft geschreven. Dit is immers het vrouwentoernooi. Op dit moment staat de snelste tijd op de naam van Karolina Bozjak. Die komt ook uit Polen. Net als Wojcik, die nu in de baan is en die denk ik deze rit gaat winnen. Die snelste tijd is 38,87. Maar die blijft staan. Ik wilde even zeggen dat die verbeterd ging worden door Wojcik, want die heeft normaal gesproken een betere 500 meter in de benen dan Bozjak. Maar dat laat ze vandaag niet zien. 38,91 is voor Wojcik eigenlijk een tegenvallende tijd. En daarmee staat zij voorlopig op de tweede plaats. Als nu de 4 beste dames van dit veld in actie gaan komen in de laatste 2 ritten. Dadelijk de slotrit tussen Vanessa Herzog en Marit Vladeres. Herzog uit Oostenrijk, de kampioene van 2019. Toen dit toernooi plaatsvond op de buitenbaan van Colalbo. En zij is eigenlijk de enige niet-Nederlandse die tot de favorieten gerekend mag worden. Misschien wel de buitenlandse uitdager van dames als Jutta Leerdam en Femke Kok. De twee vrouwen die nu aan de start staan voor de voorlaatste rit op deze 500 meter in het Vikingschipet. Ja, u hoort het. Als de speaker zijn mond dicht houdt en de muziek tijdens de ritten niet klinkt, dan is het akelig stil. Ik vind het sowieso heel rustig in het Vikingschipet. Voor de komende 3 dagen, vandaag, morgen en overmorgen, zijn maar 6000 kaarten verkocht. Ja, er kunnen in totaal al veel meer mensen hier in deze hal, deze Olympische hal. Het is soms zo stil dat je degene die aan de overkant van de hal op zijn stoel zit te schuiven, zo nu en dan kunt horen op de achtergrond tussen de ritten in. En of dat nou te maken heeft met het hele slechte weer buiten, want het sneeuwt al dagen onafgebroken hier in Noorwegen. En daardoor blijven de mensen het liefst binnen. Of met andere evenementen, ook hier in Hamar de komende week. Ja, er gaan meerdere verklaringen in de rondte. Hoe dan ook, voorlaatste rit, 500 meter. Femke Kok, binnenbaan, Jutta Leerdam, buitenbaan. De twee favorieten zijn in één keer goed vertrokken. Op deze afstand, op de 500 meter, moet de 22-jarige Femke Kok afstand zien te nemen van de 2 jaar oudere Jutta Leerdam. Kok opent in 10.41, dat is een goede opening. 10.56 is ook voor Jutta Leerdam een prima opening. Mooie eerste buitenbocht voor Leerdam. Verschil op de kruising zo'n 15-20 meter in het voordeel van Kok. Snelheidsverschil is rampen. Ze hebben de beide snelheid op weg naar de tweede bocht. Kok nu in de buitenbocht. Leerdam in de binnenbaan. Komt natuurlijk daarom dat die binnenbaan helemaal korter is, wel in de buurt. Maar het is nog altijd Femke Kok die leidt. En ze moet hier ook de voorsprong pakken. Maar Leerdam komt terug in de laatste meters van de rit. Kok wint de rit in 37,55. En daarmee blijft ze zo'n 0,3 van een seconde verwijderd van het baanrecord. Het baanrecord dat staat op naam van Nao Kordaira. De Japanse, inmiddels gestopt, al sinds 2019 op 37,25. 37,55 dus voor Femke Kok. 37,61 voor Jutta Leerdam. Bleef prima in de buurt van Femke Kok. Het verschil is maar 600ste van een seconde op de 500 meter. Doen we dat keer 2. En dan weten we dat later vanavond op de 1000 meter Jutta Leerdam, de specialiste op haar afstand, de 1000 meter, maar 1200ste van een seconde moet goedmaken op Femke Kok. En dat mag geen probleem zijn voor Jutta Leerdam. De grote ster die eigenlijk deze sport allang ontgroeid is. We zagen het vandaag ook in een van de grootste kranten hier in Noorwegen. Groot op de voorpagina een foto van Jutta Leerdam. En midden in die krant 2 volle pagina's Jutta Leerdam met een groot achtergrondverhaal over haar prestaties en ook al haar opmerkelijke teksten en haar openheid die ze heeft zodra ze voor camera's en voor de media verschijnt. Jutta Leerdam is dus ook hier in Noorwegen een grote bekende geworden. Zij staat voorlopig dus op de tweede plaats, maar heeft wel een prima uitgangspositie voor dit Europees kampioenschap. Zo kort achter Femke Kok. En dan gaan we nu naar de laatste rit. En die rit gaat tussen en Marit Vlederis, 21 jaar jong. Ploeggenoten trouwens van Femke Kok, rijdt ook voor het team Regenborg van Gerard van Velde. En zij is dit seizoen echt definitief doorgebroken. In de starthouding, daar klinkt het startschot voor de laatste keer op deze 500 meter. Hier in het Vikingschipbed in Hamar. En Vanessa Herzog, de inmiddels 27-jarige Oostenrijkse, gaat goed van start, zeg. Want die tendert gelijk weg bij Vlederis. Opent u 10.58, dat is 1700ste van een seconde langzamer dan Femke Kok. Goede eerste binnenbocht voor Herzog. Trapt dan eigenlijk een beetje in het luchtledige bij dat uitversnellen. Daar verloor ze wat snelheid mee. Daardoor komt Vlederis al wat dichterbij op de kruising. En die heeft ook de tweede binnenbocht om hier de cluster klaar en bij Herzog te komen. Dat lukt haar aardig. Ze zitten bijna naast. Komt neer op de laatste 50 meter. Herzog in de buitenbaan. Vlederis in de binnenbaan. Dan gaat de winst in de laatste rit naar Vanessa Herzog in 38.15. En dat is dan een teleurstellende tijd. Ze wordt daarmee derde achter Femke Kok en Jutta Leerdam, die dicht op elkaar staan na de 500 meter. Dan gaan we naar de ANWB. Helene, volgens mij is dat nog maar een paar kilometer, hè? Ja, het stelt weinig voor inderdaad. Alleen een auto met pech op de A5 veroorzaakt wat meer vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam. De auto staat bij knooppunt Raasdorp. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we naar Mexico. Daar is een golf van geweld losgebarsten nadat de zoon van kartelbaas El Chapo gisteren werd opgepakt. De arrestatie was in de stad Culiacán. Kort daarna braken daar gevechten uit tussen het Sinaloa-kartel en de Nationale Garde. Contact met Jan-Albert Hoodsen, journalist in Mexico-stad. Jan-Albert, jij hebt contact met mensen in Culiacán. Hoe is het daar nu? De situatie is op dit moment heel erg gespannen in Culiacán. Niet alleen omdat het gisteren het vechten eigenlijk nog tot heel laat in de avond doorbleef gaan. En er heel weinig officiële informatie was over wat er precies gebeurde. Maar ook omdat het de tweede keer in minder dan 5 jaar tijd was dat er gevechten uitbraken in Culiacán na de arrestatie van Ovidio Guzmán. Ja. Ik was daar zelf bij in 2019 op 17 oktober toen het ook zo weer kwam. En de stad was volledig verlaten. Overal stegen rookpluimen op, straten werden afgezet. En het lijkt bijna op een guerrillaoorlog. Ja. Hoe ging dat toen? Of kunnen we daarvan iets zeggen voor de verwachting voor de komende tijd? Op dit moment is het heel moeilijk te zeggen, omdat in tegenstelling tot 3 of 4 jaar geleden, moet ik inmiddels zeggen, Ovidio Guzmán nu wel naar Mexico-stad is afgevoerd. Want 4 jaar geleden werd hij vrijgelaten, omdat de Mexicaanse autoriteiten de druk van de leden van het Sinaloa-kartel gewoon niet aankonden op dat moment. Dus op dit moment is het volledig onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ik sprak gisteren nog met een aantal mensen in Culiacán en omgeving en ze vertelden me dat het leger nog steeds actief is. En er kwam ook het nieuws gisteren, dat is een beetje ondergesneeuwd door het nieuws over Ovidio Guzmán, maar dat er tenminste 4 militairen in Esquinapa, niet ver van Culiacán, ook zijn doodgeschoten. Wat weer tot wraakacties van het leger en van de Nationale Garde kan leiden. Dus het is voorlopig nog wel even spannend. Ja. Nou zei het net al, Guzmán is dus inmiddels overgebracht naar een gevangenis in Mexico-stad. Er wordt wel over gespeculeerd dat hij wordt uitgeleverd aan Amerika. Mexico ontkent dat. Wat denk jij, hoe groot is de kans dat die uitlevering er komt? Ja, ik denk dat ondanks de ontkenning van Mexico die kans eigenlijk wel vrij groot is, omdat dat past in het beleid dat Mexico al enkele tientallen jaren heeft met de Verenigde Staten. We moeten ook niet vergeten dat zijn vader, Joaquin El Chapo Guzmán, dat is inmiddels de beruchtste drugsbaron ter wereld, ook gewoon is uitgeleverd aan de Verenigde Staten enkele jaren geleden. Ook nadat de Mexicaanse autoriteiten aanvankelijk ontkenden dat ze dat zouden doen. En Joe Biden, de Amerikaanse president, komt over een paar dagen naar Mexico voor een topconferentie met zijn Mexicaanse collega López Obrador. Daarin staat veiligheid natuurlijk op het programma. En de Amerikanen zullen dat spel hard spelen, want zij willen altijd dat zulke drugsbaronnen worden uitgeleverd. Want om die reden is Ovidio Guzmán ook gearresteerd. Ja. Wat betekent deze arrestatie eigenlijk voor dat kartel, dat Sinaloa-kartel? Heeft het effect daarop? Het effect van de arrestaties van leiders van kartels is eigenlijk vrij minimaal in Mexico. Er bestaat de zogenaamde kingpin-strategie. Dat is een door de Amerikanen ontworpen strategie waarbij het doel is om de leiders van drugsbendes en groepen van de georganiseerde misdaad te arresteren, in de hoop dat daardoor die organisaties uit elkaar vallen. En hoewel dat in zekere zin ook wel gebeurt, betekent dat meestal dat zo'n kartel verandert in een aantal kleinere drugsbendes die elkaar vervolgens jarenlang bestrijden. En daar komt ook nog eens bij dat het Sinaloa-kartel van Ovidio Guzmán eigenlijk niet echt een monolithisch geheel is. Het bestaat meer uit een soort van franchise-ondernemers, om het zo maar te noemen, die als één leider wordt gearresteerd eigenlijk gewoon door blijft functioneren. En dat is al vele tientallen jaren zo. Ja. Dankjewel, Jan-Albert Houtsen, journalist in Mexico-stad. Parachutespringer Jarno Cordia is overleden na een sprong in Zwitserland. Hij deed daar een zogenoemde base jump met een speciaal vliegpak aan. Dat heet een wingsuit. Zo'n pak heeft dan vleugels onder de armen. Base jumping is een gevaarlijke sport, zeggen kenners. Ronald Overdijk is ook een base jumper. Mark-Robin Visser zocht hem op. Ja, het is een flinke lap stof met allemaal riemen eraan. Je stapt er als het ware in. Hè? Ja, klopt. Je stapt erin. Het is eigenlijk een harnas, net als een klimharnas. Het zit, of als een normale parachute. Ja. Het zit helemaal om je heen. En er zitten voor de rest heel veel ritsen aan zo'n pak. Ja. Die moet je allemaal dicht doen voordat je ergens... Men is begonnen uit een vliegtuig met dit soort pakken. En daarna dacht één iemand heeft bedacht... nou, als het uit een vliegtuig kan, zou het ook van een berg af moeten kunnen. Ja. En dat is ook zo, want een heleboel mensen doen het nu. Ja. Je springt er vanaf en na een aantal seconden, na een seconde of drie... heb je valsnelheid en dan is het eigenlijk hetzelfde als uit een vliegtuig. U bent ook parachutespringer, hè? Ja, ik ben ervaren parachutespringer. En dat moet je ook zijn om dit te kunnen doen. Dus je moet toch wel honderden sprongen hebben... voordat je überhaupt met een wingsuit dit soort dingen kan doen. Is dat heel anders dan parachutespringen? De exit wel, want je hebt een natuurlijke angst om ergens vanaf te vallen. Dat wil je niet. Maar goed, ja, dat moet je doen, wil je dit spelletje kunnen spelen. Dus daar moet je overheen. Daarna wordt het vliegen met dat pak. U zegt een spelletje, hè? Is het een gevaarlijk spelletje? Het is een spelletje met gevaar, absoluut. En dat weten we allemaal. En dat accepteer je van tevoren, anders moet je er ook niet aan beginnen natuurlijk. U kent het slachtoffer ook? Ja, ik ken hem ook. Ik heb er meegesprongen. Ook in de bergen en uit vliegtuigen. We hebben een aantal leuke dingen samen gedaan. Nou, is dat base jumping in Nederland een weinig beoefende sport, hè? Het gebeurt. Er zijn iets van 15, misschien 20 mensen in Nederland die dat doen. Een heel klein wereldje dus hier. We kennen elkaar bijna allemaal. We springen ook in Nederland af en toe van iets wat hoog genoeg is, om maar zo te zeggen. Maar we gaan ook met veel plezier naar de bergen, naar wat is het, Zwitserland, Italië, Noorwegen. Ja. Een base is een afkorting, hè? Ja. De B van building, dat is gebouw. Ja. Hè, de A van antenne. Ja, de S van span, dat is een brug. En de E van earth, dat is dan een klif of een berg. Dus dat zijn alle dingen waar je vanaf kan springen? Ja, nou ja, intussen kun je bijna een alfabet maken, want je hebt nog de W van windmolen enzovoort. Oh, ja. Dus, en nog wel... Weet je, er zijn echt wel veel meer dingen, ja. En hoe is dit nieuws nou in dit kleine wereldje in Nederland aangekomen? Ja, niet best. Grote impact. En niet alleen ook in Nederland, maar ook internationaal. Want Jarno was gewoon echt een hele bekende springer. Een van de beste springers in de wereld. Hij was dealer van materiaal. Hij verzorgde opleidingen, coaching. Hij heeft een heleboel hele gave events meegedaan. Ja. Ja, had ook nogal wat records op zijn naam staan, hè? Ja, hij heeft... diverse Nederlandse records. Hij heeft in de Europees grootste formatie gelegen met andere wingsuitvliegers. En hij is zelfs wereldkampioen in wingsuit acro. Dat is, maak je met z'n drieën, met een team, maak je acrobatische figuren. Ja. En ik had het ook persoonlijk niet aanzien komen. Sommige mensen denken, nou, weet je, doe eens even rustig aan. Maar dat had ik bij Jarno echt niet. En, Hij was in control. Ja, ja. Maar onvoldoende blijkbaar op dat moment... En het is een risicosport. Dat betekent dat een klein foutje toch grote gevolgen kan hebben. En dat is blijkbaar nu gebeurd. Blijft u wel springen? Ik blijf zeker springen, ja. Het is ook een individuele beslissing. Niemand dwingt mij om van een berg af te stappen. Dat doe ik helemaal zelf, omdat ik het zelf leuk vind. En zo werkt het. Het is wat dat betreft, klinkt misschien negatief, maar een egocentrische bezigheid. Dat je focust op je eigen plezier. En het mooiste is natuurlijk als je dat ook met anderen kan delen... die exact hetzelfde doen. Want als ik het tegen jou vertel, dan heb je geen idee waar het over gaat, toch? Nee, precies. Dus zo is het. Basejumper Ronald Overdijk was dat in gesprek met Mark-Robin Visser. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. In Schiedam kunnen ze het nog steeds niet geloven. Daar hebben ze in de straat De Velden voor het tweede jaar op rij... een ton gewonnen in de postcode loterij. Ik dacht echt, nou, dat is een foutje. En nog eens een keertje nakijken. Verrekt je op. Weer kan dat nou twee keer achter elkaar. Ja, oké. Het is gebeurd. Ik stuurde het aan mijn man en die zei gelijk... ik heb onze postcode ingetypt op de postcode loterij. We beleven 25 euro, hoor. Dus het is gewoon een grap. Toen zei ik, nee, het is echt geen grap. Ik ga maar kijken. Ze hebben trouwens niet allemaal gewonnen. Net als vorig jaar vielen alleen de bewoners met de oneven huisnummers in de prijzen. Weer ernaast. Zoals te doen gebruikelijk. Ja, wel jammer. We hebben genoeg van onszelf, joh. We zijn gelukkig, dus... Ik hoor net dat we genoeg hebben van onszelf. Iedereen is nu hard aan het rekenen, want de winnaars moeten de 100.000 euro met elkaar delen. Vier. Het is vandaag Drie Koningen, officiële einde van het kerstfeest. In Brabant wordt dat traditioneel door kinderen gevierd door verkleed als de drie wijzen uit het oosten zingend langs de deuren te gaan. Heb ik ook veel gedaan vroeger. Maar ja, nu gebeurt dat nog nauwelijks. En dat is jammer, vonden drie 80-plussers uit Berkel en Schot. Ze deden het dus zelf maar, is te zien bij Omroep Brabant. Maar dit is toch een leuk gebaar van ons. Van jonge ouderen. Drie koningen, mijn nieuwe hoed. Hele oude traditie, ja, maar de jeugd kent het vaak niet meer, denk ik. Nee, dat is jammer genoeg. Daarom hebben wij het weer opgepikt. Ja. Het voorbeeld. Omroep West ging langs bij een speciaal ingerichte gamehall aan het Spui in Den Haag. Dan kun je nog ouderwets games spelen op grote vintage kasten, zoals deze. Ja, fans herkennen het vast wel. Pac-Man, misschien wel het beroemdste computerspel uit de jaren 80. In Den Haag vinden volwassenen die dat vroeger hebben gespeeld, maar ook de kids van nu, die speelkasten te gek. Gewoon, zeg maar, de nostalgie van vroeger. Van nou, hoe was dat vroeger ook alweer? Het ging wel fout, zag ik. Ja, het ging wel even fout, ja. Ik heb nog één leven over. Ik vind het superleuk. Nooit gedacht, eigenlijk. Twee. Met een TikTok-filmpje kwam Stranger Things-acteur Noah Schnapp uit de kast. You know what it never was? That serious. It was never that serious. Quite frankly, would never be that serious. Het was allemaal niet zo moeilijk als hij gedacht had, schrijft hij erbij. Toen hij het zijn familie en vrienden vertelde, reageerde iedereen dat ze het wel wisten. En zo zei hij zelf ook nog, lijkt hij meer op Will Byers, het karakter dat hij speelt in de serie, dan dat hij dacht. Want ook hij komt er gaandeweg in de serie achter dat hij op mannen valt. 1. En bij het stadion van Chelsea in Londen worden de eerste bloemen neergelegd voor de vandaag overleden Italiaanse voetballer Gianluca Vialli. Aanvaller van Sampdoria, Juventus en Chelsea leed aan alvleesklierkanker. In de voetbalwereld worden veel mooie herinneringen aan Vialli opgehaald. Ook door zijn oud ploeggenoot bij Sampdoria, Graeme Souns, die benadrukte dat hij niet alleen veel prijzen won, maar ook veel harten. If you're in his company for 10, 15 minutes once, I think you remember him for the rest of your life. He was just a special person. A really, really special person. Gianluca Vialli werd 58 jaar. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Overijssel. Ik heb bijvoorbeeld gegeven op training op dit moment aan damesvoetbal, walking voetbal. Wat is dat? Dat is gewoon wandelend voetballen. Je mag niet hardlopen. Oh, dat is echt een sport voor mij zijn, denk ik. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Ik wil graag aandacht voor mensen die initiatieven hebben waarmee mensen verder geholpen kunnen worden. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Flevoland, naar de Meerpaal in Dronten. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Jij wil dit jaar ook je bankrekening fit houden? Wat jouw plannen ook zijn, wij doen mee. Want het is Happy New Year bij Mediamarkt. Met topdeals zoals de sportieve Apple Watch SE voor maar €249. Shop online of in jouw Mediamarkt. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu bij Mediamarkt een TCL QLED 4K TV voor €488. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Een kleine Nederlandse Telegram-groep domineert al de hele week het nieuws. Ik heb het over White Lives Matter. Sinds de leden in de nieuwjaarsnacht leuzen projecteerden op de Rotterdamse Erasmusbrug is die groep bijna verdubbeld. Wie zit erachter en waar zijn zij op uit? Ga ik zo vragen aan Willemijn K. Dijk, die onderzoek doet naar radicale groepen. Nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Oud en nieuw is rustiger verlopen dan voorgaande jaarwisselingen. Volgens de politie waren er minder incidenten, maar zijn er wel meer mensen aangehouden. Het waren er in totaal 771. Ze waren dronken of veroorzaakten overlast in uitgaansgebieden. Het aantal is toegenomen doordat er de afgelopen 2 jaar vanwege de lockdown veel minder mensen op straat waren. De daling in het aantal incidenten is lastiger te verklaren, zegt de politie. Het regenachtige weer aan het begin van de avond kan een rol hebben gespeeld. De verdachte die als laatste is opgepakt in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries heeft de wapens opgehaald en die aan de uitvoerders gegeven. Toen hem zei vandaag in de rechtbank dat het DNA van de Pool Conrad W. is gevonden op de wapens die kort na de moord in de vluchtauto lagen. Ook zou die telefoons voor de uitvoerders hebben geregeld. Bij de zitting van vandaag werd de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt op zijn vroegst pas dit najaar, zegt verslaggever Remco Andringa. Er loopt nog steeds allerlei onderzoek, vooral naar wie er allemaal bij de voorbereidingen betrokken waren. En natuurlijk wie nou de uiteindelijke opdrachtgever is voor de moord. Het aantal verdachten kan dus nog verder oplopen, gaf het OM vandaag ook aan. Naast de 5 mannen die dus vandaag in de rechtszaal zaten. De reparatie van de Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat langer duren, omdat de werkzaamheden ingewikkelder zijn dan gedacht. Eigenlijk zou de fietsers- en voetgangersbrug eind volgende week weer opengaan. Wanneer de klus nu klaar is, is niet duidelijk. Ook het treinstation van Zoetermeer blijft langer dicht. Duitsland gaat de komende maanden 40 gevechtsvoertuigen leveren aan Oekraïne. Oekraïnse militairen worden in Duitsland getraind om ze te kunnen besturen. Ook stuurt Duitsland, net als de VS eerder deed, een Patriot luchtafweersysteem. Bayern München-speler Mazraoui heeft een milde ontsteking aan een hartzakje. De oud-Ajaxiet kon daardoor voorlopig niet spelen. De ontsteking kwam aan het licht nadat Mazraoui was teruggekeerd van het WK, waar hij met Marokko in de halve finale stond. Baggeraar Boskalis vertrekt mogelijk uit Nederland, zei de topman van het grootste maritieme bedrijf van Nederland in Sven op 1. Peter Badowski maakt zich zorgen over de invoering van een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen. Die stelt verplichtingen aan bedrijven om te voorkomen dat hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld mensenrechten of het milieu. Een Nederlandse rechter kan dat toetsen. Omdat Boskalis een internationaal bedrijf is, wordt het volgens de topman lastig om te werken binnen zo'n nieuwe wet. De burgemeester van Den Haag neemt nieuwe maatregelen in de wijk Eskamp. Zo komt er cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel. Een jongen van 15 raakte daar vorige week ernstig gewond nadat hij was neergestoken. Volgens de politie had de steekpartij te maken met een conflict tussen verschillende jeugdgroepen in de buurt. Een jongen uit Eskamp vertelt bij Omroep West over het incident. Ja, gewoon onschuldig jongen eigenlijk. Gewoon, hij ziet niet eens zo vaak. Zeg maar precies die dag dat hij er is, werd hij gestoken. Niemand had met elkaar ruzie gewoon. Zeg maar, die jongens, ik weet niet, ze werden opeens... Er is iets met hun gebeurd waardoor ze opeens pissig werden. Maar daarvoor hadden ze nooit met elkaar ruzie, snap je? De buurtwinkel heeft een aanzuigende werking op de jongeren, zegt de politie. In de omgeving gold al een samenscholingsverbod daarom, maar dat wordt morgen opgeheven. De buurtwinkel in de Haagse wijk moet nu 3 maanden dicht blijven. Het weer dan nog. Vanavond is het bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig. In de middag raakt het bewolkt en dan gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw 10 tot 12 graden. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staat nog één file en dat is op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is 10 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Deze week in de bonus. Aha Mango, 1 plus 1 gratis. Aha Hand- en Perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. Aha Verse Pasta en Pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. NPO Radio 1. NOS-NTR. Nadat de slogan White Lives Matter op de Erasmusbrug werd geprojecteerd, kondigde het OM een onderzoek aan. Maar er zijn ook Rotterdammers die deze tekst helemaal niet als racistisch zien. White Lives Matter is tegenovergesteld. Ja. Wordt gelijk in de hoek gezet natuurlijk van racistisch en zo. Denk ik wel dat het een beetje komt gewoon door de oververtegenwoordiging van een woke-cultuur. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Zo domineert een redelijk kleine Nederlandse Telegram-groep al de hele week het nieuws. White Lives Matter projecteerde die slogan en sindsdien is die extreemrechtse groep bijna verdubbeld. Daar ga ik over praten met Willemijn K. Dijk, die onderzoek doet naar radicale bewegingen. Goedenavond. Goedenavond. Wat weten we over de mensen die achter dit soort leuzen zitten? Het is lastig om te zeggen, omdat de groep ook anoniem opereert. Ze geven ook niet echt verslagen van ledenaantallen uit. Ja, wat we wel zien is dat dit groepen zijn met een bepaalde ideologie, namelijk een extreemrechtse ideologie. Ja, en wat drijft zo'n groep? Ja, wat drijft zo'n groep? Veelal bij extreemrechts, en dat zien we ook bij deze groep. Bijvoorbeeld door slogans die gedeeld worden over dat rassenvermenging blanke genocide zou zijn. Over bloed en bodem, over het Calergi-plan en dat soort complotten komen eigenlijk allemaal neer op het grotere beeld dat zoiets als het witte ras, waar zij in geloven, bedreigd wordt door allerlei vijanden. Joden, linkse mensen, progressieve, homo's, feministen. En zij zien dat echt als zo'n grote dreiging dat ze het idee hebben, daar bang voor zijn, dat ze zich daartegen moeten verdedigen. Ja. En wat voor groepen voelen zich dan aangesproken door zo'n idee van dreiging? Het gaat in dit geval over de dreiging van het witte ras, waar zij in geloven. Op die manier is ras niet een echt bestaand concept. Dat valt natuurlijk voornamelijk mensen met een witte identiteit aan, hoewel niet noodzakelijk altijd. En wat we nu zien is dat het voornamelijk ook veel grip heeft op jonge mannen. En dat komt voornamelijk doordat de extreemrechtse beweging in sinds 2016 heel succesvol is geweest naar ideologie combineren met internetcultuur en online cultuur. Waardoor ze weer een heel nieuw jasje hebben gevonden en weer een hele nieuwe generatie weten aan te spreken. Ja. Nou zei je net al, het is lastig, hè? Ze geven geen ledenaantallen vrij. Heeft u de indruk dat er wel een groei is onder dit soort groepen? Hier kan je het best, denk ik, twee dingen uit elkaar halen. Als je gaat kijken naar de dreiging die bijvoorbeeld ook door onze nationale organisaties zoals de NCTV gedeeld worden, dan zie je dat er een dreiging is in het rechtsextremisme. Dus dat is de combinatie tussen deze ideologie en het gebruiken van geweld. Daar hebben we de laatste jaren een toename in gezien. Dat komt omdat er leiders zijn opgestaan zoals Tarrant en Breivik. Voorbeelden zijn gesteld, ja, wat mensen helaas verleid heeft, een bepaalde infrastructuur gelegd heeft. Dan heb je verder het activistischere extreemrechts noemen. Dus wat niet per se met geweld de grenzen van de wetten overschrijdt. Maar ja, daarin natuurlijk wel bepaalde ideeën probeert te normaliseren. En best wel veel wetenschappers en ook overheidsrapportages waarschuwen dat extreemrechtse ideeën zoals omvolking wel normaliseren. Dat is wel gevaarlijk. Ja, en hoe proberen zij dat dan, die ideeën te normaliseren? Bijvoorbeeld door het in de publieke opinie te brengen. En wat je daarin ook merkt is dat er heel vaak een slachtofferrol ingenomen wordt. En daar gebruiken ze eigenlijk best wel een heel slim trucje bij. Dat zie je ook best wel dat ze dat bijvoorbeeld bespreken, ook op fora binnen de extreemrechtse beweging. Waarin ze slogans proberen te delen die initieel niet eens heel radicaal lijken als je het puur letterlijk neemt. Hè, witte levens maken uit, natuurlijk. Maar waar natuurlijk wel een hele context omheen zit. Vooral dat het ten eerste uit extreemrechtse groepen komt. En dat omdat het uit deze groepen komt en uit deze context komt, samen gaat met een vijandsbeeld en een dreiging. Wat slachtoffers en mensen die er voor doorgeleerd hebben wel zien. Maar de gemiddelde man die langsloopt misschien denkt, wat is dat nou? En die discrepantie die ertussen staat maakt het voor haar mogelijk om een slachtofferrol in te nemen en dan te zeggen, zie je wel, hè, wij van het witte ras worden ook bedreigd. En ze hopen daarop weer aanhang te vinden. Wat proberen ze te bereiken? Uiteindelijk zouden zij heel graag zien dat er een kritieke massa in onze samenleving bereikt wordt, waardoor de standpunten die zij willen, die wij niet normaal vinden, die ook niet in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld onze grondwet, weer normaal gevonden worden. Waardoor beleid wat zij willen uitvoeren, bijvoorbeeld het wegkrijgen uit de samenleving van bepaalde emancipatie, van LGBT, van feminisme, van andere religies, dat willen ze graag terugdraaien. Alleen daarvoor gelooft een deel dat het wel belangrijk wordt dat die meningen eerst breed gedeeld worden. En daarom moet er eerst een vijandsbeeld en een afkeer bereikt worden tegenover de groepen die zij als dreiging zien. Dus dat proberen ze, die afkeer en die dreiging te illustreren. En kun je zeggen dat dat lukt? In grote lijnen gelukkig niet. Er is een hele hoop weerbaarheid in de samenleving. En gelukkig is het ook gewoon niet waar dat er een intrinsieke dreiging uitgaat van deze groepen. Maar je ziet wel dat er wel wat winst te halen valt in weerbaarheid. Omdat het toch best wel ingewikkelde discussies zijn over identiteit. Dat is een open zenuw in onze samenleving. En als we daar niet met z'n allen wijs op ingaan, dan kan dat uiteindelijk wel voor polarisatie zorgen. Dus daar is wel nog wat winst te behalen voor ons allen. Ja. De media-aandacht, hè? We hebben het hier nu al een aantal dagen over sinds de nieuwjaarsnacht. Die is groot, hè? Ook voor dit soort groepen, of in ieder geval op zo'n moment als dit. U zegt net eigenlijk, ze willen graag aandacht. Ze willen dit normaliseren. Geven wij ook met elkaar ze wat ze willen? Ja, je zit eigenlijk als media in een soort verlies-verlies scenario. Hè? Als je niks laat geven, zeker op zo'n iets wat gewoon iedereen gezien heeft. Dan laat je ook een bepaald probleem onbenoemd. Terwijl er wel degelijk een probleem zit in dat deze ideeën als betonrot onze samenleving, onze democratische rechtsorde ondermijnen. Tegelijkertijd, als nog niemand ervan gehoord heeft, de publiciteit geven. Dat is natuurlijk wel hun plan. Dus ik denk dat als het al in de media is, erover rapporteren, maar dan wel in een context zetten waarbij je de berichten duidt en het als een kans aangrijpt om weerbaarheid te geven, om weerbaarheid te creëren. Mensen te leren, waar komt dit vandaan? Wat voor impact heeft dit? Wat is er gevaarlijk aan? En natuurlijk niet de letterlijke links naar organisaties bijvoorbeeld delen. Dat soort dingen kan je rekening mee houden. Ja. Dank voor uw analyse, Willemijn Kadijk, onderzoeker naar radicale bewegingen. En wij gaan weer naar Hamar, naar de 500 meter sprint. Want daar zijn de mannen inmiddels bezig, Sebastian. Aan die 500 meter, die openingsafstand van het Europees kampioenschap inderdaad. Ik kijk nu naar Neil Job. Dat is een Spanjaard die dit seizoen is doorgebroken. En die rijdt de voorlopig vijfde tijd. Hij wint het duel met Damian Zurek. 35-41 voor Job. 35-42 voor Zurek. Maar de Neil Job, dat is dus een Catalaan die dit seizoen echt mee is gaan doen met de snellere tijden op de 500 meter. 1000 meter blijft nog een beetje achter. Dus of hij echt een hoofdrol gaat spelen in dit EK-sprint, dat waag ik nog te betwijfelen. Maar hij is nog jong en hij heeft zijn doel vooral gezet en de ogen vooral gericht op de wereldkampioenschappen. Afstanden begin maart in Heerenveen, waarmee dit seizoen wordt beëindigd. Maar het is leuk om in zo'n kleine wintersport als het schaatsen, waar Nederland altijd zo'n enorme hoofdrol speelt, de Noren proberen om aan te haken. Om weer eens een nieuwe nationaliteit te zien met een op dit moment subtopper. Job, op de vijfde plaats net achter Kai Verbeij. Die heb ik al in actie gezien. Die reed met 35-11 de voorlopig vierde tijd. Kai Verbeij, de tweevoudig Europees kampioen. Martin Lief uit Estland staat op plek 3. Marijn Schepenkamp, ook al gezien, 35-04 op de tweede plaats. En de lijstaanvoerder is op dit moment een Italiaan, David Boza. Ook bezig aan een prima seizoen op zijn oude dag, met heel veel respect, 35-02. En nu vertrekt de laatste rit van de 500 meter. Over respect en oude dag gesproken, Hein Ottespeer, 34 jaar jong, werd Nederlands kampioen, maar verliest het op de eerste 100 meter. Wel van Piotr Mikalski, de man die op de Olympische Spelen vijfde werd op deze afstand. Regerend Europees kampioen op de 500 meter, opent in 9.82. Nog niet bezig aan een supergoed seizoen deze Paul Mikalski. Heeft weinig inhoud en dat zien we ook wel terug op deze 500 meter. Want hij valt al stil aan het einde van de kruising. En Ottespeer gaat bijna onderuit, maar komt wel onderdoor gegleden. Hindert Mikalski misschien wel een beetje door die misser. Rommelige race voor Hein Ottespeer, die hem wel wint. Tenminste, de laatste rit. 35-12, maar niet de afstand wint. En zo zien we dat met 35-02 de winst op deze 500 meter gaat naar de Italiaan David Boza. Dat Marijn Schepenkamp tweede staat na de eerste afstand. En Martin Lief op de derde plaats staat. En dat zit allemaal heel dicht bijeen, want die top 3 zit binnen een tiende van een seconde. Kai Verbeij nog binnen de 2/10 van Boza op plek 4. En Hein Ottespeer na die race met een misser in de tweede binnenbocht op de 5. De plaats moet op de 1000 meter 2/10 goed maken op David Boza. En er is meer nieuws. Bij een schietpartij in Florida zijn minstens 10 mensen gewond geraakt. Die schietpartij was voor een populair soulfood restaurant in Miami Gardens. Dat is een buitenwijk van Miami. Een getuige vertelt bij de Amerikaanse zender Fox News dat hij tientallen schoten hoorde. At least 13, 14, 15 gunshots. It's very rapid. It sounded like an assault rifle. Ja, van tevoren zou er een ruzie zijn geweest. In Safari Park Beekse Bergen is vanochtend een West-Afrikaanse chimpansee verdronken. Mannetje belandde volgens de Telegraaf bij een ruzie in het water. Stefan, zo heette hij, was in het park geboren en woonde samen met 6 mannetjes en 8 vrouwtjes. Volgens een woordvoerder van het park komen conflicten tussen de chimpansees wel vaker voor. En zowel kinderen als jongvolwassenen maken zich steeds meer financiële zorgen. Volgens nu.nl krijgen zowel de kindertelefoon als de telefoonlijn voor jongvolwassenen steeds vaker belletjes van jongeren die zich zorgen maken over ouders met stress of mensen in hun omgeving met schulden. Jongvolwassenen maken zich vooral zorgen over een studieschuld of de hoge huizenprijzen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De politie ziet het aantal meldingen van eergeweld de laatste jaren toenemen. En dan vooral binnen de Syrische gemeenschap. Bij eergeweld probeert de dader met geweld te voorkomen of te bestraffen dat een familielid iets doet wat de familie eer kan schaden. De daders zijn vrijwel altijd mannen. De Syrische Lubna Al-Sayed, ze woont inmiddels 7 jaar in Nederland. Ze zit ook in een organisatie die andere Syriërs begeleidt bij het vinden van werk. En ik sprak haar eerder vandaag en vroeg hoe ze naar deze ontwikkeling kijkt binnen de Syrisch-Nederlandse gemeenschap. Ja, inderdaad, zoals u in de introductie hebt gezegd, verbaast mij ook zeker dood dat de cijfers wel omhoog gaan. Dat vind ik zeker niet fijn en dat is ook niet het verwachten van vluchtelingen toen zij naar Nederland gekomen. Zij zijn zeker naar Nederland gekomen met het doel om hier beter toekomst voor hun familie, gezin en kinderen te hebben. Maar blijkbaar dat de uitdaging hier was wel meer dan wat zij verwacht hebben. U kent ook dit soort verhalen. Wat hoort u hierover? Horen wij niet direct van de mensen over deze verhaal. Misschien zien wij een paar signalen. Als iemand bijvoorbeeld depressie heeft of eenzaam gevoel heeft, getraumatiseerd is. Deze soort van signalen zien wij tijdens het gesprek met de Syrische vluchteling. Maar zo duidelijk wordt het zeker niet met ons gepraat. Dat komt door, dat is wel een schaamte misschien voor Syrische cultuur om hierover te praten? Of kunnen mensen soms ook bang zijn dat in grote problemen zullen komen in Nederland als zij hierover hebben gepraat? Ja. Wij zien soms dat als wij een vrouw hebben uitgenodigd om een gesprek met haar te gaan richting werk, dat zien wij dat de vrouw komt nooit alleen. Zij moet altijd met haar man naar het gesprek komen. En dat de man gaat de grote rol tijdens het gesprek spelen. Deze soort van denken eigenlijk zien wij of horen wij. Heeft u een verklaring dat dit nou zoveel meer gebeurt onder Syriërs? Ja, kijk, in de Arabische cultuur, of in, je weet dat is grote verschillen tussen Wester en Ooster. In de Arabische cultuur, de vader is de baas thuis. Hij regelt alles. Hij moet de brood aan de tafel zorgen, niet de moeder. En ja, vanaf dag één worden de mannen hier afhankelijk qua financieel. Financieel krijgen uitkering. Dus ze zijn niet meer de verantwoordelijkheid om het geld binnen huis te brengen. Dan de vader is niet meer, speelt niet meer dezelfde rol toen hij in Syrië was, bijvoorbeeld. Ja. En wanneer maakt iemand dan de stap naar eergeweld? Het is wel, heeft het echt met het verhaal van de man zelf. Het snapt niet alle vluchtelingen gaan dat doen. Maar wij weten zeker dat het reis naar Nederland was niet zo makkelijk. En heel veel mensen worden, of mannen vooral, worden hier echt hopeloos. Omdat zij zelf niet meer weten hoe kunnen hun weg hier in Nederland vinden. Ik hoorde heel vaak van mannen naar mij kwamen zeggen: Lubna Ashbis, ik wil naar werk gaan. Ik kan niet meer thuis blijven. Ik heb de hele tijd ruzie thuis. Ik ben niet meer de baas. Mijn kinderen luisteren niet meer naar mij. Ik kan mijn kinderen ook niet hier helpen om als het de eerste rol van mij als vader bijvoorbeeld, als het de kind in een vraag heeft of een hulp nodig heeft. Ja. En de vader kan niet door de taalbarrière, door de weinig kennis over de regels in Nederlands, over het Nederlandse maatschappij. Dat heeft heel veel effect aan die man. En als iemand nog psychische klachten heeft en trauma heeft, dan ja, wat verwacht dan anders dan een eergeweld van die mensen? We luisterden naar de Syrische Lubna Al-Sayed, die veel contact heeft met andere Syriërs in Nederland en die signalen over eergerelateerd geweld herkent. Opnieuw is er informatie uitgelekt over het boek van de Britse prins Harry. Nadat dat boek per ongeluk gisteren al in Spaanse boekhandels te koop was. En daarmee liggen nu alle verhalen op straat. Van zijn worsteling met Camilla tot de details over Harry's ontmaagding. Correspondent Arjan van der Horst. Ja, vandaag weer het verhaal van de dag, zou ik maar zeggen. De informatie over zijn tijd in het Britse leger. Daarin zou Harry meer dan 20 Taliban-strijders hebben gedood. Hoe is daarop gereageerd? Ja, daar is vrij hard en kritisch op gereageerd. Vooral vanuit de hoek van veteranen militairen. Die vinden dat hij de reputatie van de strijdkrachten heeft beschadigd. Want ja, dat doe je gewoon niet. Hè? Zo openlijk praten over hoeveel mensen je als militair gedood hebt. En volgens de Britse majoor-generaal Chip Chapman heeft prins Harry een aantal militaire gedragsregels geschonden. Maar niet alleen dat. Hij heeft zichzelf in gevaar gebracht met deze uitspraken. It absolutely is, and it's crassly and naively stupid from Harry, his publishers and his ghostwriter. And for him, who wants privacy and security, he's just opened himself up to every sort of jihadist and nutcase out there. Ja, dit is gewoon dom, zegt generaal Chapman. Dit is olie op het vuur voor elke jihadist die er rondloopt. En hij maakt zich hiermee ja, een doelwit. Hè? Want ook andere Britse militairen in Afghanistan die daar gediend hebben, worden zo tot doelwit gemaakt. Ja, serieuze consequenties dus ook. Engeland natuurlijk al weken in de ban over alle informatie. Hè? Eerst hadden we die Netflix-documentaire van Harry en Meghan. Dan dat boek. En ik zeg Engeland, maar eigenlijk is het de hele wereld. Want ik moet zeggen, ik klik het nog steeds elke keer aan als ik er weer iets over zie verschijnen. Hoe zit het met de Britten? Kunnen die het nog een beetje aan of zijn ze het al zat? Ja, allebei denk ik wel. Hè? De opening van de Daily Mail deze ochtend was denk ik een hele goede weerspiegeling hoe de Britten er tegenaan kijken. Oh, spare us, verzuchtte de tabloid in grote koeienletters. Ja, bespaar het ons allemaal, hè? Dat geklaag, de beschuldigingen, hoe oneerlijk de koninklijke familie je behandeld heeft, om vervolgens dan 18 pagina's te wijden over al die beschuldigingen in het boek van Prins Harry. Dus dat is eigenlijk heel dubbel. Ja. En ja, die ambivalentie zie je ook wel terug bij het publiek. Veel Britten, ja, als je daarmee praat, die hebben het helemaal gehad met Harry. Eens was hij een van de meest geliefde leden van de koninklijke familie. Ja, nu bungelt hij ergens onderaan de populariteitslijstjes. Maar stiekem is het ook wel een guilty pleasure. Hè? Nu kan iedereen lezen wat er achter de deuren van een gesloten instituut als de monarchie plaatsvindt. Je zit op de eerste rij bij al die koninklijke ruzies en roddels. Dus fascinatie en irritatie gaan hand in hand, denk ik. Nou komen er nog twee grote interviews aan met ITV en 60 Minutes, ronkend aangekondigd. Maar zit daar nog iets van nieuws in, denk jij? Ja, moeten we zien natuurlijk. Maar ja, een van de onthullingen vandaag uit het boek was bijvoorbeeld dat hij een frostbitten penis, een bevroren penis, op het huwelijk van William en Kate had. Omdat hij net terug was van een expeditie in het Noordpoolgebied. Dat was letterlijk ook een van de headlines vanochtend in de kranten. Prins Harry had a frostbitten penis. Dus ik denk dat daar geen interview meer aan kan tippen. Nee. Dus ik vermoed ook dat er heel weinig nieuwe onthullingen zullen komen als die interviews zondag worden uitgezonden. Al is er één vraag waar hij niet op ingaat in het boek. Zal Prins Harry de kroning van zijn vader begin mei bijwonen? En het is een vraag die wel werd gesteld in de interviews waar we vandaag al een klein fragment zagen. If you're invited to the coronation, will you come? There's a lot that can happen between now and then. But, you know, the door is always open. The ball is in their court. There's a lot to be discussed and I really hope that they are willing to sit down and talk about it. Ja, hij sluit het dus niet uit, maar maakt wel heel duidelijk dat de bal bij het hof ligt, bij zijn familie. En hij verwacht op zijn minst excuses van zijn familieleden voordat hij ook maar overweegt de kroning bij te wonen. Ja. Nou ja, ik ben bang, Arjen, dat ik gewoon toch ga kijken naar die interviews. Voor mij is het toch een beetje de gift that keeps on giving. Dankjewel in ieder geval, correspondent Arjen van der Horst. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag, Margie Fixen. Ja, Dielke, in tijden van politieke en economische crisis neemt ook de jodenhaat helaas toe. Antisemitisme is van alle tijden, maar wat staat ons in 2023 op dat gebied te wachten? Dat leg ik zometeen voor aan hoogleraar Joodse studies Bart Wallet. Dat is zometeen. Ik wens u een heel fijn weekend. En u krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser. NPO Radio 1. De afgelopen jaarwisseling telde de politie minder incidenten dan de jaarwisselingen daarvoor. Volgens de politie werden er wel meer mensen aangehouden, 771 om precies te zijn. De reparatie van de Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat langer duren omdat de werkzaamheden ingewikkelder zijn dan gedacht. Eigenlijk zou de brug eind volgende week weer opengaan. Wanneer de klus nu geklaard is, is niet duidelijk. Ook het treinstation van Zoetermeer blijft langer gesloten. Duitsland gaat de komende maanden 40 gevechtsvoertuigen leveren aan Oekraïne. Oekraïnse militairen worden in Duitsland getraind om ze te kunnen besturen. Ook stuurt Duitsland, net als de VS, een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. De verdachte die als laatste is opgepakt in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries heeft de wapens opgehaald en die aan de uitvoerders gegeven. Het OM zei vandaag in de rechtbank dat het DNA van de Pool Konrad W. is aangetroffen op de wapens die kort na de moord in de vluchtauto lagen. Ook zou hij telefoons voor de uitvoerders hebben geregeld. Het weer. Vanavond is het bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt morgen opnieuw tussen de 10 en 12 graden. En dan is er ook nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staat nog één file en dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ruim 10 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO.